अपने रब के हुक्म से वो हर आन फल देता है। अल्लाह इस किस्म की मिसालें इसलिए देता है ताकि लोग नसीहत हासिल करें।